الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد افلح من تزكى آج کا ہمارا موضوع بحث تزکیہ نفس ہے جو تمام عبادات بالخصوص روزے کا مقصود ہے تمام عبادات کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے نفس کا تزکیہ ہو جائے سو آج ہم نے تمام عبادات کے مقصود تزکیہ نفس کو اپنے بحث کا موضوع بنایا ہے بحث پر آنے سے پہلے تین ضروری باتیں ہیں جن کا ذہن نشین کر لینا بہت ضروری ہے پہلی ضروری چیز تو یہ ہے کہ آدمی پہلے اپنی اصلاح اور تبدیلی حالت کا ارادہ کرے جب تک آدمی ارادہ نہیں کرتا اس کے حالت میں تبدیلی نہیں ہوتی اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم جب تک آدمی خود کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرتا عزم بالجزم نہیں کرتا تب تک اللہ اس کی حالت کو نہیں بدلتا ہے مطلب واضح طور پر یہ سامنے آیا کہ آدمی پہلے اپنی اصلاح اور تبدیلی حالت کا ارادہ کرے اگر آدمی کا ارادہ نہ ہو تو بہتر سے بہتر رہنمائی بھی اس کے لیے نفع بخش نہیں ہو سکتی قرآن حکیم سے بہتر کتاب دنیا میں کون سی ہے لیکن آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کتاب حکیم سے وہی لوگ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں جو در حقیقت اس سے ہدایت کا ارادہ رکھتے ہوں عزم بالجزم رکھتے ہوں فرمایا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس سے ہدایت وہی لوگ پا سکتے ہیں جو ہدایت کا ارادہ کریں, ہدایت حاصل کرنے کا عزم بالجزم کریں. تو پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ آدمی ارادہ کرے. اسی مقام پر ٹھہر کر میں خواہش اور ارادے کا فرق بتا دوں, اس لیے کہ بعض لوگ خواہش اور ارادے کو ایک ہی سمجھتے ہیں. حقیقت میں خواہش اور ارادے میں فرق ہے. خواہش تو تمنا ہر مطلوب کی کرتی ہے کہ ہر مقصود حاصل ہو جائے. خواہش جو ہے یہ ہر مطلوب کی آرزو کرتی ہے, ہر مطلوب کی تمنا کرتی ہے. لیکن مطلوب کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں, مطلوب کے راستے میں جو پریشانیاں ہیں, مقصد کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں, عقبات ہیں, مزاحمتیں ہیں, ان مزاحمتوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ خواہش ہر مطلوب کی تمنا کرتی ہے کہ ہر مقصد حاصل ہو جائے, مگر جب مقصد کی راہ میں خواہش چلتی ہے تو رکاوٹیں دیکھ کر, مزاحمتیں دیکھ کر, عقبات دیکھ کر, پریشانیاں دیکھ کر خواہش واپس لوٹ آتی ہے. پریشانیاں برداشت کرنے کا اس کے اندر حوصلہ نہیں ہے. اور ارادہ, ارادہ جب کسی مطلوب کا طلبگار ہوتا ہے, کسی مطلب کو طلب کرتا ہے, اس کے پیش نظر کوئی مقصود ہوتا ہے, تو اس کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ساری رکاوٹوں کو برداشت کر لینے کا حوصلہ رکھتا ہے اور ہر جوکھم اٹھانے کے لیے تیار رہتا ہے. یہ فرق ہے خواہش اور ارادے میں. خواہش مطلوب تو ہر حاصل کرنا چاہتی ہے, لیکن رکاوٹیں برداشت کرنے کا اور رکاوٹوں کو ڈیل کرنے کا حوصلہ نہیں ہے. لیکن ارادہ جب کسی مطلوب کا طالب ہوتا ہے, کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے, تو مقصد کی راہ میں جتنی بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں تمام رکاوٹوں کو ڈیل کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے. یہ فرق ہے خواہش میں اور ارادے میں. تو پہلی چیز ہے ارادہ. دوسری چیز ہے مقصد کی راہ پر چلتے ہوئے ہر آن اللہ تبارک و تعالی سے مدد کا طلبگار ہو. یہی تعلیم تو سورہ فاتحہ میں دی گئی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی بندگی کا ارادہ تو اے اللہ میں نے کر لیا ہے, لیکن بندگی کے اس ارادے پر ہر آن تیری مدد کا طالب ہوں. بندگی کا ارادہ اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک اے اللہ تیری مدد نہ ہو. لہذا مقصد کے راستے میں ہر آن اللہ تبارک و تعالی سے مدد حاصل کرنا ضروری ہے. صرف ارادہ کافی نہیں ہے, بلکہ ارادے کے ساتھ ساتھ ارادے پر جمے رہنے کی مدد اللہ تبارک و تعالی سے طلب کرنی ضروری ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر یہی بات سمجھائی گئی ہے, اے اللہ, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یعنی تیری عبادت کا ارادہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تیری مدد شامل حال نہ ہو. اور تیسری ضروری چیز, پہلی ضروری چیز تو ارادہ مطلوب کے لیے, اور دوسری ضروری چیز ہے ہر آن اللہ تبارک و تعالی سے استعانت, اس سے مدد چاہنا. اور تیسری چیز ہے کہ جب آدمی ہدایت کے سفر پر نکلے تو چند ساتھیوں کو لے لے. صحبت ضروری ہے, اس لیے کہ رفیقوں سے آدمی کو ہمت بندھتی ہے, آدمی کی ہمت مضبوط ہوتی ہے. کیا کبھی آپ نے سورہ فاتحہ کی ان دو آیتوں پر غور کیا؟ آج غور کر لیتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. بات ختم ہو گئی تھی, لیکن آگے صراط مستقیم کیا ہے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا, بات ختم ہو گئی تھی, لیکن پھر یہ کہا جا رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم, یہ صراط مستقیم جس پر چلنے کی تو دعا مانگ رہا ہے, سمجھ لے کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے, کون سا راستہ ہے. ارے اس پر وہ لوگ چلے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی کا انعام ہوا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس راستے پر تو اکیلا نہیں ہے, بہت سارے لوگ اس راستے پر چل رہے ہیں, انبیاء کرام ہیں, شہداء اعظام ہیں, صدیقین ہیں, صالحین ہیں. تو جب ساتھیوں کو سفر میں لے لیتا ہے تو ایک تو وحشت ختم ہو جاتی ہے. کوئی آدمی اگر کسی راستے پر قدم رکھے اور اسے احساس ہو کہ میں اس راستے پر اکیلا ہوں, گھبرا جائے گا. لیکن اگر اسے معلوم ہو کہ اس راستے پر کچھ اور لوگ بھی چل رہے ہیں تو اس کی وحشت ختم ہو جاتی ہے. ایک تو تنہائی کی وحشت کا علاج ہے کہ آدمی کو وحشت نہیں ہوتی اگر ساتھ میں چند دوستوں کو رکھتا ہے, رفیقوں کو رکھتا ہے. اور دوسرے, دوست لوگ, رفیق لوگ کمزور بھی ہوتے ہیں, طاقتور بھی ہوتے ہیں. تو دوستوں کی, رفیقوں کی, ہم سفروں کی کمزوری سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور ان کی طاقت سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے. مثلا راستے پر چل رہا ہے, ساتھی اس کا طاقتور ہے, تو جب تھکنے لگتا ہے تو اس کی ہمت بنتی ہے کبھی کی عظیمت کو دیکھ کر کے کہ طاقتور دیکھو چلتا چلا جا رہا ہے, تو میرے اوپر جو تھکن لاحق ہے اس تھکن کو دور کرنا چاہیے. تو کبھی کی طاقت کو دیکھ کر اس کی ہمت بنتی ہے. اور اگر ساتھی کمزور ہے تو جب آدمی کو احساس ہونے لگتا ہے تھکن کا اور اپنے کمزور ساتھی کو اس راستے پر چلتا ہوا دیکھتا ہے تو اس وقت بھی اس کی ہمت بنتی ہے کہ میں اس راستے پر تنہا تھکن کا احساس نہیں پا رہا ہوں, دوسرے درمادگان اور دوسرے تھکے ہوئے کمزور لوگ بھی اس راستے پر چل رہے ہیں, لہذا مجھے ہمت نہیں ہارنی چاہیے. تو اگر رفیق طاقتور ہے تو اس کی عظیمت سے آدمی کو فائدہ ملتا ہے اور اس کی عظیمت سے آدمی کی ہمت بنتی ہے. اور اگر کمزور ہے ساتھی تو اس کی کمزوری سے بھی آدمی کو فائدہ ملتا ہے کہ میں اس راستے پر اکیلا ہی کمزور نہیں ہوں, دوسرے کمزور لوگ بھی اس راستے پر چل رہے ہیں. تو ان تین باتوں کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے جب آدمی کسی نیک مقصد کی راہ پر چل نکلے. ایک تو ارادہ, دوسرے ارادے کی راہ میں ہر آن اللہ تبارک و تعالی سے مدد کی طلب, اور تیسرے سفر میں چند رفیقوں کو ساتھ لینا جس کو صحبت کہتے ہیں, یہ اختیار کرنا ضروری. ان تین ضروری باتوں کو ذہن نشین کرنے کے بعد اب آئیے ڈائریکٹ ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ انبیاء کرام جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے ان کا اصلی مقصد کیا تھا؟ اور خود ہمارے پیارے نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا, پوری کائنات کے انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا, آپ کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ آپ کو بھیجے جانے کا اصل مقصود کیا تھا؟ جواب ایک جگہ دیا گیا, هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہی ذات ہے جس نے امیوں میں ایک رسول کو بھیجا تاکہ وہ ان پر آیات کی تلاوت کرے اور ان کا تزکیہ کرے. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. وہی ذات ہے جس نے امیوں میں, ان پڑھوں میں ایک رسول کو بھیجا جو ان پر آیات کی تلاوت کرے اور ان کے نفس کا تزکیہ کرے, ان کے نفس کو صاف کرے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, انہیں کتاب اور حکمت سکھائے, کتاب و حکمت کی تعلیم دے. اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ کہ انبیاء کرام کی بعثت کا اصل مقصود ہوتا ہے کہ وہ انسانی نفوس کا تزکیہ کریں, لیکن آپ یہاں ایک سوال پوچھ سکتے ہیں کہ آیت میں تو بعثت کے اور مقاصد بھی تو بیان کیے گئے ہیں, مثلا تلاوت آیات, تعلیم کتاب و حکمت, ان کا بھی تو تذکرہ ہے آیات کے اندر. مثلا یہی دیکھیے, وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول, ایک رسول کو امیوں میں بھیجا کہ وہ اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کرے اور ان کے نفس کا تزکیہ کرے اور انہیں حکمت اور کتاب سکھائے. تو یہاں تین باتیں ہو گئی نا, ایک بات تو یہ کہ تلاوت آیات کرے ان پر, دوسرے ان کے نفس کا تزکیہ کرے, اور تیسرے ان کو علم اور حکمت سکھائے. تو یہاں تو بعثت کے تین مقاصد بیان کیے جا رہے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعثت انبیاء کا مقصود اصلی یہ تزکیہ نفس ہے. تو یہاں تو آیت کے اندر بعثت کے اور مقاصد بھی تو بیان کیے گئے, مثلا تلاوت آیات اور تعلیم کتاب و حکمت. جواب اس کا یہ ہے کہ اصل مقصود بعثت کا تزکیہ نفس ہے, رہا معاملہ تلاوت آیات کا اور تعلیم کتاب و حکمت کا تو یہ مقصود نہیں ہے, بلکہ تزکیہ نفس جو اصلی مقصود ہے اس کے وسائل ہیں, اس کے ذرائع ہیں. دلیل یہ ہے کہ کہیں کہیں بعض آیات کے اندر تزکیہ بعد میں ہے اور کہیں تزکیہ پہلے. ایک آیت پڑھتا ہوں, آپ دیکھیے کہ تزکیہ وہاں بعد میں ہے. یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ویزکیہم بالکل آخر میں ہے. اے اللہ بھیج ان میں ایک رسول کو جو انہیں تعلیم و کتاب و حکمت کرے, علم و حکمت سکھائے, اور ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے اور ان کے نفس کا تزکیہ کرے. آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں تزکیہ کا لفظ کہاں ہے, بالکل بعد میں ہے. پھر سے دیکھ لیجئے, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. ان پر تلاوت آیات کرے, انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے. اس آیت کریمہ میں تزکیہ بعد میں ہے. اب دوسری آیت دیکھیں, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت. یہاں دیکھیے تعلیم کتاب و حکمت بعد میں, تزکیہ پہلے. ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں, لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. یہاں تزکیہ بیچ میں ہے, تو کہیں تزکیہ آخر میں, کہیں شروع میں, کہیں بیچ میں. یہ اسلوب کلام بتا رہا ہے کہ تعلیم و کتاب و حکمت اور تلاوت آیات یہ مقصود کے وسائل ہیں, ذرائع ہیں. انبیاء کرام کی بعثت کا جو اصلی مقصود ہے وہ انسان کے نفس کا تزکیہ ہے. یعنی انبیاء کرام کی سرگرمیوں کا نقطۂ آغاز بھی تزکیہ نفس ہے, نقطۂ اختتام بھی تزکیہ نفس ہے. نبی اپنا سفر ہدایت کا, مقصد بعثت کا سفر تزکیہ نفس سے شروع کرتا ہے اور تزکیہ نفس پر ختم کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ فرعون کے پاس جائیے اور اپنی بعثت کا مقصد سامنے رکھیے. اللہ فرماتا ہے, اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الا ان تزكى. جائیے آپ فرعون کی طرف کہ وہ سرکش ہو گیا ہے. اذهب الى فرعون انه طغى, فرعون کی طرف آپ جائیے, سرکش ہو گیا ہے وہ. فقل هل لك الا ان تزكى, فرعون سے آپ پوچھئے کہ کیا تجھے تزکیہ نفس میں رغبت ہے, تزکیہ نفس تو چاہتا ہے. یہاں یہ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد بعثت بھی تزکیہ ہے. اور خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو سورہ آلہ کی آیت پڑھی ہے اس کے اندر تو فلاح کا دار و مدار ہی تزکیہ بتایا گیا ہے. اللہ فرماتا ہے, قد افلح من تزکا, کامیاب وہی ہوگا, کامیاب وہی ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. سب سے پہلے میں فلاح کا مطلب بتا دوں, شاید اس سے پہلے میں نے اٹھارہویں پارے کی تفسیر کرتے ہوئے فلاح کا مطلب بتایا تھا. فلاح کا مطلب ہوتا ہے تمام مرادوں کا پورا ہونا اور تمام تکالیف کا دور ہونا, یہ فلاح ہے. تمام تکلیفیں دور ہو جائیں اور تمام تمنائیں پوری ہو جائیں, یہ ہے فلاح کا معنی. اب یہ بتاؤ کہ ہمیں کسی کی تمام مرادیں پوری ہوئی ہیں, تمام تکلیفیں دور ہوئی ہیں, کسی بڑے سے بڑے آدمی کی تمام خواہشیں اور تمام مرادیں, تمام تمنائیں, تمام آرزوئیں پوری نہیں ہوئی ہیں اور اس سے تمام تکلیفیں دور نہیں ہوئی ہیں. کسی نہ کسی تکلیف میں ہر آدمی مبتلا رہتا ہے اور کوئی نہ کوئی تمنا ایسی رہتی ہے جو دنیا میں مکمل نہیں کی جاتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ قد افلح کامیاب وہی ہے, یعنی جسے جنت مل جائے, اس لیے کہ جنت ہی وہ جگہ ہے جہاں تمام تکالیف دور ہوں گی اور جہاں انسان کی تمام جائز تمنائیں پوری ہوں گی, تمام مرادیں پوری ہوں گی. تو قد افلح من تزکا کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں وہی جائے گا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, یہی مطلب ہوا نا. فلاح کا مطلب اگر یہ ہے کہ بھائی تمام تکالیف دور ہوں اور تمام مرادیں پوری ہوں, تو دنیا میں تو تمام تکالیف کسی کی دور ہوتی نہیں, کسی کی ساری تمنائیں پوری نہیں ہوتی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں جنت میں پوری ہوں گی. تو قد افلح کا ترجمہ یہ ہوا کہ جنت میں وہی جائے گا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها فالہمہا فجورہا وتقواہا. یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. ذرا ان تین آیتوں پر ٹھہر کر کے تھوڑا غور کر لیتے ہیں. فال ونفس وما سواہا, نفس کی قسم, اسی کا تزکیہ کرنا ہے نا, اسی کو صاف کرنا ہے, اللہ اسی نفس کی قسم کھا رہا ہے. آیت کریمہ دیکھیں ونفس وما سواہا, نفس کی قسم اور اس چیز کی قسم جس نے اس کو درست کیا. فالہمہا فجورہا وتقواہا, ہم نے انسان کے نفس میں نیکی اور بدی دونوں کا الہام کر دیا ہے. قد افلح من زکاہا, تو جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا, اور جو نفس کے پیچھے پڑا تحقیق کی وہ ناکام ہو گیا. جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب, اور جس نے اپنے نفس کی خواہشات کی اتباع کی وہ تباہ و برباد ہو گیا. یہاں دیکھیں نفس سے آیت شروع ہو رہی ہے اور نفس کی قسم کھائی جا رہی ہے. وہ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کئی باتیں معلوم ہوئی ان تین آیتوں سے. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انسان کے نفس میں برائی بھی موجود ہے اور بھلائی بھی موجود ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت میں بدی اور نیکی دونوں کی تمیز کی صلاحیت رکھی ہے. دونوں دو باتیں, ایک ہے انسان کی فطرت میں نیکی اور بدی دونوں کا موجود ہونا ایک چیز ہے, اور دوسری چیز یہ اللہ نے اس کو ایسی قوت بخشی ہے جس قوت کی وجہ سے وہ بھلائی اور برائی کے درمیان, خیر اور شر کے درمیان, فجور اور تقویٰ کے درمیان تمیز کرتا ہے. اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کس سے, جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہوا اور جو نفس کے پیچھے پڑا وہ تباہ و برباد ہو گیا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نفس کی خواہشوں میں اور نیکی کے تقاضوں میں برابر کشمکش رہتی ہے. تو کامیاب آدمی وہ ہے جو نیکی کے شعور کو غالب کرے اور بدی کو مغلوب کر دے, وہی کامیاب ہوگا. تین باتیں صاف ہو گئیں, ایک تو انسان کی فطرت میں نیکی اور بدی دونوں ہے, دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان نے نیکی اور بدی کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت بخشی ہے, انسان کو قوت دی ہے, اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دونوں لڑتے رہتے ہیں, بدی کی طاقتیں اور نیکی کی طاقتیں دونوں کی کشمکش رہتی ہے. تو آدمی اپنے اختیار سے نیکی کو بدی کے اوپر غالب کرے, جو آدمی نیکی کے شعور کو بدی کے شعور پر غالب کر دے گا, نیکی کو بدی کے اوپر غالب کر دے گا, وہی کامیاب ہوگا, اور کامیابی کا مطلب وہ جنت میں جائے گا. بات کھل کر کے یہ سامنے آئی کہ تزکیے نفس تمام انبیاء کرام کی بعثت کا مقصود اصلی ہے, تمام انبیاء کرام اسی لیے بھیجے گئے. اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ تمام انسانوں کو اسی اصلی چیز کے لیے انبیاء کی طرف رجوع کرنا چاہیے, انبیاء کی تعلیمات کی طرف, انبیاء کی طرف اسی مقصد کے لیے رجوع کرنا چاہیے, تزکیہ نفس کے لیے. آدمی نبی کی تعلیمات کی طرف آئے, نبی کی طرف آئے, مقصد تزکیہ نفس ہو, اور نبی کا یہ فریضہ منصبی ہے کہ جب کوئی اس مقصود اصلی کو حاصل کرنے کے لیے آئے تو اسے مایوس نہ کرے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو کہ اندھے صحابی تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ آئے تزکیہ نفس کے لیے، لیکن اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سربراہ اور لوگوں کے ساتھ مشغول تھے۔ آپ کو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی آمد اس وقت ناگوار گزری، آپ کے ماتھے کے اوپر بل پڑ گئے اور آپ نے ان سے منہ پھیر لیا۔ اس غفلت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی، فرمایا، اللہ فرماتا ہے، عبس و تولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى، اس کی تیوری چڑھ گئی، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور منہ پھیر لیا۔ جب اندھا آیا، ان جاءه الاعمى، جب اندھا آیا، وما يدريك لعله يزكى، آپ کو کیا خبر شاید وہ اندھا تزکیہ نفس کے لیے آیا ہو اور آپ نے منہ کیسے پھیرا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی تعلیمات کی طرف لوگوں کو تزکیہ نفس ہی کے مقصد سے رجوع کرنا چاہیے، اور نبی کا فریضہ منصب یہ ہے کہ کوئی تزکیہ نفس کے لیے آئے تو اسے مایوس نہ کرے، اگر مایوس کرتا ہے تو اللہ کے مواخذے کے دائرے میں آتا ہے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تنبیہ کی گئی کہ ایک اندھا آدمی تزکیہ نفس کے لیے آ رہا ہے اور آپ ہیں کہ اس سے منہ پھیر رہے ہیں، آپ کے فریضہ منصبی کے بالکل خلاف ہے۔ تو دو باتیں صاف طور پر معلوم ہوئی کہ لوگوں کو رجوع کرنا چاہیے تزکیہ نفس کے لیے، نبی کی طرف اور نبی کی تعلیمات کی طرف، اور نبی کا فریضہ منصب یہ ہے کہ اگر کوئی اس کی طرف اس مقصد کے لیے رجوع کرے تو وہ اس سے غافل نہ ہو اور اسے مایوس نہ کرے، بلکہ تزکیہ نفس اس کا کرے، تزکیہ نفس کے قواعد بتائے۔ حاصل یہ نکلا اب تک کی بحث کا کہ تمام انبیاء کرام کی بعثت کا مقصود اصلی تزکیہ نفس ہے۔ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ تمام لوگوں کو نبی کی طرف اور نبی کی تعلیمات کی طرف اسی مقصد کے لیے رجوع کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کا فرض منصبی یہ ہے کہ کوئی تزکیے کے لیے اس کی طرف رجوع کرے تو اسے مایوس نہ کرے۔ گویا تزکیہ ایک عام ضرورت ہے، عام ضرورت ہے، یہ کوئی ایسا سر مخفی نہیں ہے، یہ کوئی راز نہیں ہے جو چند سینوں میں موجود ہو اور سینہ بسینہ منتقل ہو، بلکہ جب اس پر جنت کا مدار ہے اور ہر ایک آدمی کے لیے جنت اور جہنم ہے، جب دل کا صاف کر لینا، نفس کا صاف کر لینا ہی جنت میں جانے کا سبب ہے، تو گویا کہ یہ تمام انسانوں کی عام ضرورت ہے۔ اگر اس کو چند سینوں کا راز بنا دیا جائے تو پھر انبیاء کرام کی بعثت کا کوئی مقصد ہی نہیں رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب مقصود بعثت وہی ہے تو نبی کے اوپر یہ لازم ہے کہ تزکیہ نفس کے تمام اصول و قواعد منضبط کر کے جائے، تزکیہ نفس کے اصولوں کو ناقص چھوڑ کر کے مت جائیں،